weekend w Carrefour wystartował. Pani z koszykiem z zakupami pierwsza przy kasie. Czy będzie rabat? Czy będzie rabat? Tak, płaci i zgarnia swoje 10%. Teraz pan z pełnym wózkiem, on też dostaje 10% rabatu. W Carrefour takiej okazji nie wolno zmarnować. Aż do 10% rabatu na całe zakupy. Najbliższy weekend to szalony weekend. Oddajemy kasę za całe twoje zakupy aż do 10%. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes w twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Czy zapłaci? A jeżeli nie zdąży i zbankrutuje? Czy zapłaci.pl? Już teraz sprawdź kontrahenta w internetowej bazie Euler Hermes. Teraz w MediaMarkt. 22-calowy monitor Full HD marki LG z matrycą IPS oraz tunerem telewizyjnym za 649 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 listopada, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis. Pijany dyrektor szkoły w Legnicy spowodował wypadek, a potem uciekł. Policjanci zatrzymali go po pościgu. Miał we krwi ponad 2 promile alkoholu. Sławomir Neumann nie ma wątpliwości. Sławomir Nowak popełnił błąd, ale jest uczciwy. Jest skazany i to jest chyba największy cios, który na niego wczoraj spadł. Nowak został ukarany za aferę zegarkową. Sejm zagłosuje nad ustawą ratyfikującą umowę stowarzyszeniową Ukrainy z Unią. Ukraińcy chcą być częścią Zachodu i musimy im w tym starać się pomagać. To nie był dobry przykład dla uczniów. Dyrektor jednej ze szkół średnich w Legnicy na Dolnym Śląsku wjechał samochodem w inne auto i uciekł. Policjanci ruszyli za nim w pościg. Gdy go zatrzymali, był tak pijany, że nie mógł utrzymać się na nogach. Andrzej Andrzejewski. Chodzi o dyrektora zespołu szkół technicznych i ogólnokształcących, jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci legnickiej oświaty. Mężczyzna na jednej z głównych ulic osiedla Piekary zderzył się swoim Fordem z prawidłowo jadącym Peugeotem. Nawet nie wyszedł sprawdzić, czy właścicielce auta nic się nie stało, tylko dodał gazu i wyjechał poza Legnicę. Policjantom udało się go zatrzymać dopiero po kilkunastu kilometrach w Mikołajowicach. To właśnie tam okazało się, że pedagog jest pijany. Z wielkim trudem został przeprowadzony do radiowozu. Alkomat pokazał 2,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania na komendzie potwierdziły ten wynik. Całe zdarzenie oznacza koniec pedagogicznej kariery dyrektora ogólniaka. Takie nieoficjalne komentarze usłyszałem w Urzędzie Miasta. Dyrektorowi grozi do 2 lat więzienia. 2 ofiary śmiertelne wybuchu butli z gazem w Zamościu na Lubelszczyźnie. Do tej tragedii doszło na poddaszu kamienicy przy ulicy Kościuszki w samym centrum miasta. Strażacy ewakuowali 12 osób. Dach kamienicy jest uszkodzony, jednak konstrukcja dwupiętrowego budynku prawdopodobnie nie została naruszona. Spodziewałem się innej decyzji sądu, tak Sławomir Neumann z PO komentuje finał afery zegarkowej. Za niewpisanie drugiego zegarka do oświadczeń majątkowych Sławomir Nowak ma zapłacić 20 tysięcy złotych grzywny. Ja jednak spodziewałem się uniewinnienia, bo to nie jest przestępstwo, które wymaga aż takiej kary. Zdaniem wiceministra zdrowia najgorsze jest to, że Nowak został skazany. Kiedy prokurator zażądał 20 tysięcy złotych grzywny, to zacząłem się zastanawiać, że to jest rzeczywiście kara, którą sąd może wymierzyć. Symboliczna. No to 20 tysięcy to taki symbol dość spory jednak, bo to jednak 20 tysięcy złotych. To jest taka kara, która jest nie tyle bolesna finansowo, ale też bolesna dla Sławka Nowaka, bo jest skazany i to jest chyba największy cios, który na niego wczoraj spadł. Sam Sławomir Nowak zapowiedział, że odwoła się od decyzji sądu, póki co rezygnuje z poselskiego mandatu i wystąpił z klubu parlamentarnego PO. W tej sprawie Sejm raczej będzie jednomyślny. Dziś głosowanie nad ustawą ratyfikującą umowę stowarzyszeniową Ukrainy z Unią Europejską. Umowę ratyfikował już Europarlament. Aby porozumienie weszło w życie, muszą to jeszcze zrobić wszystkie państwa członkowskie. Małgorzata Naukowicz. Jak mówi szef Komisji Spraw Zagranicznych Robert Tyszkiewicz z PO, umowa stowarzyszeniowa ma charakter historyczny, mimo że na wschodzie Ukrainy prowadzone są działania wojenne. Pomyślmy, co by się stało, gdyby Ukraina była osamotniona, gdyby nie miała wsparcia partnerów europejskich. Tyszkiewicz dodał, że umowę stowarzyszeniową powinno się traktować jako sukces zarówno Ukrainy, jak i Polski. Ukraińcy chcą być w rodzinie europejskich narodów, chcą być częścią Zachodu i musimy im w tym starać się pomagać. Ta umowa dzisiaj jest ratyfikowana przez nas w cieniu wojny, okupacji, wielkich problemów gospodarczych Ukrainy. To wszystko pokazuje, że na Ukrainie sytuacja jest trudniejsza niż kiedy tę umowę negocjowano. Mówi poseł PiSu Krzysztof Szczerski. Polityk podkreślił, że Polska powinna wrócić do pierwszego szeregu krajów wspierających drogę Ukrainy do Unii Europejskiej. Dzisiaj Ukraina szuka takich partnerów strategicznych. Ważne, żeby cały czas utrzymywać ten adres warszawski. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Za pół godziny we francuskim Zgromadzeniu Narodowym początek debaty o ewentualnym uznaniu państwa palestyńskiego. Sprawa wywołuje we Francji wiele emocji. Najwięcej kontrowersji wśród deputowanych do niższej izby parlamentu wzbudza kwestia odpowiedzi na dwa pytania. Kiedy i jak Francja ma uznać państwo palestyńskie? Rezolucję w tej sprawie zgłosili deputowani rządzącej partii socjalistycznej, którzy są zdania, że tylko uznanie państwa palestyńskiego może odblokować patową sytuację, w jakiej znalazł się proces pokojowy. Ewentualne jej przyjęcie ma jednak wymiar symboliczny, bo autorzy propozycji zwracają się do rządu francuskiego tylko z prośbą, aby ten zdobył się na taki krok. Deputowani opozycyjnej UMP podkreślają, że w sprawach dyplomatycznych to nie parlament ma ostateczny głos. Po tej stronie sceny politycznej większość stanowią przeciwnicy takiego rozwiązania. Jednym z wyjątków jest Jacques Millard, na marginesie wielki obrońca Putina i aneksji Krymu przez Rosję. Jego zdaniem, jak to ujął, do pokoju na Bliskim Wschodzie można dojść tylko na dwóch nogach, izraelskiej i palestyńskiej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport. Krzysztof Łoniewski. Porażka i to w marnym stylu. Piłkarze Legii Warszawa przegrali 0-1 z Lokeren w przedostatnim meczu grupowym w Lidze Europy. Na szczęście we wszystkich poprzednich zwyciężyli i są pewni awansu do fazy pucharowej. Czy z pierwszego miejsca w grupie? To się okaże po spotkaniu z Trabzonsporem. Ten wygrał wczoraj 3-1 z Metalistem Charków i zmniejszył do 2 punktów stratę do Mistrzów Polski. Wracając do spotkania Legii w Lokeren, to jej bramkarz Duszan Kucjak najwyraźniej nie znosi imperatywów. Chcemy walczyć, nie musimy. Ja słowo musimy nie lubię. Chcemy walczyć tak jak chcieliśmy tutaj dzisiaj wygrać lub zdobyć jakiś punkt. Tak samo u siebie z Trabzonem będzie potrzebne, żebyśmy wrócili do tego, co było dobrze wcześniej w Lidze Europy, a to, co dziś właśnie nam się nie udało. Do zajęcia pierwszego miejsca w grupie, a co za tym idzie, rozstawienia w losowaniu 1/16 finału Legii potrzeba punktu z Trabzonsporem. Punkt wywalczyli wczoraj też w Lidze Europy piłkarze Krasnodaru w spotkaniu przeciwko Lille. Stracili za to i to pewnie na długo Artura Jędrzejczyka. Obrońca reprezentacji Polski zerwał prawdopodobnie więzadła przednie w kolanie. Do gry po takich urazach wraca się z reguły nie wcześniej niż po 6 miesiącach. W T-Mobile Ekstraklasie dziś 2 pierwsze mecze 16 kolejki. Najpierw o 18 spotkanie kotłujących się w ogonie tabeli Górnika Łęczna i Ruchu Chorzów. Potem o 20:30 mecz spokojnych ligowego bytu Piasta Gliwice i Wisły Kraków. Wcześniej, bo już od 17:00 w telewizyjnej Jedynce i w Eurosporcie będzie można oglądać zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Kusamo. Zawody, w których wystąpią Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Krzysztof Biegun i Aleksander Zniszczoł. W kwalifikacjach odpadli Stefan Hula, Jan Ziobro oraz Maciej Kot. Uwaga, kibice tenisa. Dziś w Indiach startuje International Premier Tennis League. Nazwa szumna, ale niespecjalnie przesadzona. Na korcie w różnych zespołach będzie można podziwiać m.in. Nowaka Dżokowicza, Rogera Federera, Pita Samprasa, Andrea Gassiego, Marię Szarapową, Karolinę Woźniacką czy Anę Iwanowicz. Wrażenie robią też garze dla wymienionych. Najlepsi z tego grona zarobią ponoć $1 000 000 za wieczór, a tych intratnych wieczorów będzie kilka. Kilka serwisów sportowych w Trójce też jeszcze dziś przed nami. Najbliższy tuż po 17:00. Zapraszam w imieniu Michała Gąsiorowskiego. Dziś na przemian chmury i przejaśnienia, miejscami głównie na krańcach wschodnich możliwe słabe opady śniegu. Słowem pogoda dla bogaczy, to jeszcze o temperaturze. Będzie zimno od minus 4 stopni na północnym wschodzie do około 0 w centrum i do plus 2 na południowym zachodzie i na zachodnim wybrzeżu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.

bo gdy powiem coś, utopi mnie to. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje. Nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Świetna moim zdaniem ta nowa płyta zespołu WW i świetnie, że akurat ten utwór został wybrany na singla. Dobry wieczór, tak jest zatytułowana nasza dzisiejsza piosenka dnia, zespół WW. Tu program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel, pamięcią RAM 4 GB oraz systemem Windows 8.1 za 1099 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek. Witają Państwa bardzo gorąco Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Koldaszewski i Piotr Baron. I audycja... LP Trójka. No właśnie, bawimy się w głosowanie. Na głosowanie jeszcze 2 godziny i 45 minut, a tydzień temu na miejscu pierwszym zespół Pink Floyd. And we fight. Na pierwszym miejscu ostatniego notowania listy przebojów programu trzeciego Louder Than Words, zespół Pink Floyd. Jak będzie dziś? Wszystko zależy od Państwa. Jeszcze 2 godziny i 40 minut głosowania. I po 19.05 pojawi się tutaj Marek Niedźwiecki i zaprezentuje kolejne notowanie. Jak będzie? Sprawdźmy to dziś wieczorem, a na razie do 12.00 bawmy się w głosowanie. Zresztą, jak Państwo wiedzą, przyjemność jest podwójna, ale o tym jeszcze będzie okazja porozmawiać. U nas zimno, a u Państwa? No i dlatego przygotowaliśmy dziś w radiu sporo atrakcji. Kino Wolność. No właśnie, wiedzą Państwo o tym, że trwa ten właśnie plebiscyt i, co chyba najbardziej istotne, ze strony kinowolność.polskieradio.pl Państwo mogą oddawać głosy na 3 filmy dziennie. Te, które zajmą 3 pierwsze miejsca, będą wyświetlane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 17, 18 i 19 grudnia. Co dziś? O tym Katarzyna Borowiecka. Dom zły Wojciecha Smarzowskiego miał premierę w 2009 roku. Nazywam się Edward Sierodań. Urodziłem się w Rzeszowie w 38, 2 czerwca. Mam 44 lata. Film obnaża brutalną prawdę o PRL-owskiej Polsce, ale i o ludzkiej naturze. Mówi, że Murzyn go urza. Od tego jest. Pewnie tylko zaczepia. Obmyć trzeba dla odkażenia, bo wszędzie też siedzi. Akcja rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych. Rok 1978 w wiejskim domu podczas pijackiej libacji zostaje popełnione brutalne morderstwo. 4 lata później trwa już stan wojenny, a na miejscu zbrodni pojawia się milicyjna grupa śledcza z głównym oskarżonym. Mają odtworzyć przebieg wydarzeń. No, Lisowskiego nie trzeba było namawiać, bo regularnie na was donosi, bo was nie lubi. Napisał, że drogą operacyjnego rozpoznania ustalił wasz pogardliwy stosunek do świąt resortowych. A tak między nami to kto jest tatusiem? Wyczy Lisowski. Atmosfera gęstnieje także ze względu na napięcia w milicyjnej ekipie. Mówi publicystka popkulturowa Kaja Klimek. Ten mrok, te postaci, które są wycięte trochę z kina gatunkowego, ale też opowiedziane w takim naszym polskim wydaniu. To jest wszystko brudne i śmierdzące, a do tego wszystkiego oczywiście ekipa Smarzowskiego, czyli ci aktorzy, którzy zawsze się pojawiają. Zawsze jest Arek Jakubik, zawsze jest pan Marian Dziędziel, Bartek Topa w takim przaśnym, brudnym i umorusanym wydaniu. Zresztą w ogóle kino Smarzowskiego, który nam każe się przeglądać w lustrze i oglądać te nasze, no umówmy się, nie zawsze świeże, piękne twarze pod makijażem, tylko często brudne, skacowane i ubłocone, czy nawet w tym filmie to już na maksa zbryzgane krwią z siekiery, no to to jest jednak pewna jakość, którą on do polskiego kina współczesnego wprowadził. Zapraszamy do udziału w plebiscycie Kino Wolność. Głosy można oddawać na stronie kinowolność.polskieradio.pl. Tam znajdą Państwo także informacje o filmach oraz regulamin plebiscytu. Zakończenie głosowania w południe 13 grudnia. Ogłoszenie wyników 14 grudnia w audycji Trójkowo-Filmowo po godzinie 14. Czekamy, dziękuję bardzo, to była Katarzyna Borowiecka, a my czekamy także na Państwa głosy ze stron internetowych programu trzeciego, lista przebojów Trójki. Już dziś będą wyniki, po godzinie 19. I za chwilę utwory do głosowania, ale dziś zaczynamy od archiwum. Underneath your dreamland. When Tomorrow Comes, zespół Eurythmics z archiwum listy. Za głowę się złapałem i jeszcze bardziej posiwiałem. Bo czy to możliwe, że to był utwór, który trafił na listę w lipcu 1986 roku? Im jestem starszy, tym mi się wydaje, że to wszystko było przed chwilą. She's just a girl, but I am the one.

Make You Better to jest tytuł tego utworu. The Decemberists w zestawie do głosowania. Oni mieli jeden taki duży przebój, czy być może państwo pamiętają, jaki był tytuł tego utworu. Jeśli nie, to przypomnimy go sobie za kilka chwil. Zapraszamy do reklamy. Czekasz na wyprzedaże? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Tato, idziemy na plac zabaw czy na rowery? Wiem, albo do parku. Pokarmimy wiewiórki i poskaczemy w sterty liści. Ale synkuś, jest zimno. No co ty, zabierz czapkę. Tymbark Multivitamina daje nam tyle energii na jesienne przygody. Tymbark, kochaj zdrowie. Kochaj życie. To ja, Renifer Rudolf. Pracuję ze świętym już długo i wiem, że nie ma najlepszego wzroku. Na szczęście o jego okulary od lat troszczy się Vision Express. Teraz zatroszczy się o twoje okulary. Zapraszamy na bezpłatny przegląd okularów. Nie ma znaczenia, gdzie je kupiłeś. Przyjdź do Vision Express, a my sprawdzimy ich stan, dokonamy drobnych napraw, profesjonalnie wyczyścimy i zabezpieczymy szkła przed parowaniem. Za darmo. O okulary Mikołaja dbamy od lat, teraz zadbamy o twoje. Vision Express. Super optyk. Regulamin oferty dostępny w salonach. Hej, George. George. George. What's the matter? Co z tobą, kotku? To ten crossover Peugeot 2008. Spójrz na jego wyposażenie. Nawigacja, automatyczna klimatyzacja, czujniki cofania i lakier metalizowany. I ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A dzisiaj jest piątek i LP Trójka i w związku z tym czas na Jana Niebutka. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Europejskie kino, o nim w Unii Kultury mówimy często, bo też są po temu powody. Rola właśnie tej dziedziny sztuki w budowaniu soft power, czyli miękkiej siły naszego kontynentu, jest bez wątpienia nieoceniona. O tym właśnie mówiono podczas debaty zorganizowanej niedawno przez Fundację Euronetu. I see in European cinema an effort to spread knowledge, not just entertain, and to ask difficult questions about who we are. W europejskim kinie widać wysiłki, by edukować widza, nie tylko zapewniać mu rozrywkę. Stawiać trudne pytania o to, kim jesteśmy, mówił podczas debaty Carlo Crestodina, producent filmu Cuda w reżyserii Alice Rochwacher, który zdobył Grand Prix na tegorocznym festiwalu w Cannes. Carlo Crestodina dodaje, że finansowanie produkcji filmowych z publicznych pieniędzy opłaca się. Every single euro, public euro spent in cinema, returns in terms of social contribution 5 or 6-fold. Każde zainwestowane euro zwraca się 5-6-krotnie. Tyle o pieniądzach, bo zysków niematerialnych nie da się przecież przeliczyć na euro, złotówki ani żadną inną walutę. Unia Kultury. Denisa? Słyszysz? Tymczasem 7 grudnia w telewizji HBO premiera dokumentu zatytułowanego Królowa Ciszy. Jego autorka Agnieszka Zwiewka opowiada tu historię Denisy, romskiej dziewczynki mieszkającej na obozowisku we Wrocławiu. Pasją Denisy jest taniec, to z jego pomocą porozumiewa się z innymi dziećmi, nie słyszy bowiem i nie nauczyła się mówić. Królowa Ciszy to międzynarodowa koprodukcja. Swój wkład wniosły m.in. poza HBO Europe także telewizja Arte, Odra Film oraz Kreatywna Europa. Tydzień temu mówiliśmy w Unii Kultury o nominacjach do europejskich nagród filmowych. Dziś jeszcze słowo o nagrodzie Lux, przyznawanej przez Parlament Europejski. Ogłoszenie zwycięzców tej nagrody 17 grudnia, kilka dni po rozdaniu europejskich nagród filmowych. Na razie zaś w całej Europie organizowane są pokazy finałowej trójki filmów. To słoweński Wróg klasowy, reżyseria Rok Biczek, Ida Pawła Pawlikowskiego oraz Bond de Fille, reżyseria Selina Siama z Francji. To opowieść o młodej dziewczynie, która w poszukiwaniu akceptacji przystępuje do dziewczęcego gangu. W Polsce pokazy odbyły się już we Wrocławiu oraz w Warszawie, choć tu przed nami jeszcze dwa filmy. Dziś i jutro o godzinie 19 w kinie Muranów. Bond de Fille dziś i Ida jutro. Wstęp jest bezpłatny, chętni wpuszczani będą w miarę wolnych miejsc. A na koniec dzisiejszego wydania Unikultury jeszcze jedna liczba. 4,4. Taki procent unijnego PKB przypada na branżę kulturalną i kreatywną. W niektórych europejskich krajach to gałęzie gospodarki ważniejsze od branż motoryzacyjnej i chemicznej. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. To kulturalne spotkanie przygotował jak zwykle Jan Niebudek. Dziękujemy bardzo. No, a tytuł tego utworu, o którym wspominaliśmy, zespół The Decemberist, brzmi This is why we fight. This is why we fight. When we die, we will die with our arms unbound. This is why, this is why we fight. So come to me, come to me now. Lay your arms around me. This is why, this is why we fight. Come now, come now.